الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وصفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن كل العارفين وكل الكليتين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المسلمين وأهل طريقة الفائزين على عهده. أما بعد، naw bi ñu sante yalla ko jullu ci yentiba ali sallallahu alayhi wasallam ñi ngi delu ci akol inshallah ci jotta ñu hadith ci sax ñu do nak ci buru bu am ak hadith akam bu ak imam al-hafi ahmad ibn ali ibn hajar ah sallallahu alayhi rahmatullah legi kon fara won nañu hadith ñepp bi ci داو إزالة النجاسة وبيانها ليجي خمنا إن شاء الله في الكريم مموكو وراء موكو الرزمي إن شاء الله يو باري فرد إن شاء الله سيمو ماي أك بيبنو أك سوب سيطان أك أكياوي في لنا خبطة مموي لنكو وراء إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما خلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وهم دار العليم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk saya memikat ini rezimnya Khalid, Khalid, semua Khalid tu. Jika kami sini imam muni tu ini Al Khalid, semua Khalid. Rabbil Allahu Amin. Mungkin Khalid juga mungkin ini tiba jom tu bila kami mungkin kita dewan babu izalatin najasati wal bayaniha. Di mana babu mui buntu izalatin najasati dindi sobe wal tuhan sobe. Tokal sobe sobe bi nak ñu waxon na ci di ba joxe japp mbam xox wala dem al bu lay ngirum tokal sobe tokal sobe bi la ngi na ñu fasiyene ñew ci suñu xarit su xarit su tay bi nga xamne sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ko indi ñu jang ko demu tambale بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال فاز وقال حديث حسن صحيح. Bismillah kon bok ni tambali takhriju hadith bi. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala jele nañu ci sayidina Anas radiyallahu gërem Allah bur yalla anhu ci mom annahu qala dafa wax ni suula ma'a rasulillahi dawani yalla sallallahu alayhi wa sallam anil khamr ci mbirum sangara tut tahazu bo xamne des nako soppi khallan def ko binega akhrajahu solo na ko khala mu tontu ne len dede bu len ko def akhrajahu muslim solo na hadith di genné nako ci tere muslim moy al imam مسلم ابن الخجاج رحمه الله والترمذي ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله فقال مدار بي تكنه خازا دي حديث خليل بو خامي حسن بو ورل بو رافت لا صحيح بو ورل li nak mo don en gros ñu suñu xadi bi tay mom lañuy fatiyé nek jëm inshallah titre xadi bi nak joxew neewon nañu ahkamul khamru ahkamul khamru wan nataijuhu wala al khamru wama qawla bi mana moy sangara ak ay derivé xadi bi nak ñiko rapporté moy ñiko solo moy imam muslim ibn al hajjaj solo nako imam tirmizi solo nako imam ahmad ibn hanbal solo nako mom tamit ak imam abu daud gisone nañu aussi ci dikoy serigne bi di waxtan ke hadith bi amon na ñaari riwaya moy ñaari cyallale cyallale bi ci ñepp amna cyallale biñu jëppon ci té mo doon imam muslim solo won nako ci imam yahya ibn yahya mu jele ko ci abdurrahman ibn mahdi mu jele ko ci sofyan sayyid as-sawri mu jele ko ci sofyan ibn sayyid as-sawri mu jele won ko ci as-sudi mu jele ko ci yahya ibn abbad mu jele ko ci sayyidina anas ibn malik bobu radiyallahu ta'ala anhu bobu mo ron premier riwaya deuxième riwaya ni cité won ci cour bi modon bi nga xamne imam muslim moko jele won ci zuhair ibn harb mu jele ko ci abdurrahman ibn mahdi mu jele ko ci sofyan ibn sa'id as-sawri mu jele ko ci as-sudi mom mu solo ko ci yahya ibn abbad mu jele ko ci sayyidina anas ibn malik legi nak waxon nañu aussi contexte bi nga xamne hadith bi ci la ñëwé won modon sayyidina abu talha mi nga xamne dañ ko denkon alalu ay njirim te alal joju nekkol sangara yalla def na interdiction ñew ñi téré sangara bi legui nak comme mom xamulon lu muy def mu ne xaaral mu dem laaj imamu imami serigne moy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demé laaj ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moko la moy dedet donc man lañu wax ne hadith bi mom ben danaka ben baat la moy la dede motax yaakar na ne moy dina bok ci hadith yi nga xamne moy gëna neex mokal ci daara bi legui nak dañu ñew ci tarjuma sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala bobu yitt koor gi gisoon nañu serigne bi dafa neewon jallu won sax ñu ci attaver bu baax ndax jottoon nañ ko ci bokk rek te yi ñi defon tarjuma bi ci defon def mu ngi ci enregistrement audio donc mom bi mu amé 10 ans la ko yaayam yobbon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci fele ca madinatul munawwara waxon nañ ne aussi mom sahabu bu mag la won mu jëfël yonante bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu rafet donc aussi li day wone aussi importance di jigen ñi am ci société musulmane légi nak dañuy dal di ñew ci définition baatu hadith yi muy tek li muy fili gisoon nañ ci al khamr su'ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dañu laaj yon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam anil khamri ci mbiru sangara al khamr nak dañu ko tuddé khamr ndax mur di muy mur xel par contre nak sama yé d'accord ñu ci batu sangara li muy tek mais ñi ëpp ci ñom moy manam maliki shafi'i hanabila yi ak ñen ci hanafi ñom dañu japp ni sangara moy lepp luy mandi dalat rek ci sangara légui nak ñëwon nañu aussi ci cours bi defoon nañu ñetti différence entre muskir murkhid ak mufsid biñ ci tolo néwon na muskir moy xel muy yëkkatiku té du laal cër yi té day and ak banex bu kawé gis waaw muy yëkkati xel mi té du laal cër yi té day and ak banex bu kawé gisoon ñu né aussi muskir sobé la dafa param té day waral ay doom murhib gisone nañ moy li nga xamné moy luy tax nit ci nelaw day yëkëti xéram ak ay cërëm exemple bi ñu cité won mo la xéti ci ñettel bi gisone nañu mufsid mufsid ko ci néwon nañu moy li nga xamné moy li yëkëti li yëkëti xel mi modon luy yak sa xel wala safsir ba gisoon nañ ne mufsid moy li nga xamne mom moy li yak xel ni waxon nañ ne aussi jëfëndiko ko jëfëndiko lu bari ci ñom dafa xaram préciser won nañ aussi ne mufsid ak murhid ñom ño bokk até jëfëndiko lu bari ci ñom da xaram mais duñu sobé té duñu waral ay duma ñettelu parti bi troisième parti bi ci troisième parti bi dañuy gis masala ci jangale ak aji sakku xam xam bi ñu gis aussi masala fiqhi et en troisième position aussi dañu gis masala usuli ak khawayil fiqhi légi na ci première partie bi dañu gis adabul muallimu wal mutaallimu moy masala ci jangale ak ci fakku ak ci fakku xam xam li mana jangale kat bi l'élève le maître et son élève gisone nañu ci suñu hadith bi amon na problème bu posé moy di interdiction bi ñëwé sayidina abou talha mom bi mu xamulé li muy def doro wul rek xel bopam dafa dem ni xaaral ma dem laaj sama kilifa situation bu bes bi buñ ci xalaat laaj ko abiya wa legi donc il faut que nous revenir sur ce que ça veut dire donc dafa am ñaar terme yu ko par hadith terme ko par bu ndik mo wala xam xal xam ñaaral terme presque par bo moy xal donc il faut que ñu gis ne am na ñaar mbir fofu ñaar mbir dafa am lu ñu wax sangara ak li nga xamantene mom lañu wax di nega et que dinega ci sangara muy jugé hein par ben non mais amna ñu ci wax moy dédé ki chimique bi non ñu amna ñu ci wax réaction chimique par ben réaction chimique Oui, juste, voilà. Donc voilà, et que réaction beaucoup, vous avez une fermentation, vous avez. Donc Sangara, maintenant, mon bumbu bugué, mon Sangara déjà, mon bumbu est là, mon bumbu est là, mon bumbu est là, fermenté. Voilà, et que molécule alcool, même molécule, le commun va faire, du son bumbu, il y a un petit bumbu, il y a un petit bumbu, il y a un petit bumbu, il y a un petit bumbu, il y a bo bëggé am ben produit wu sangara nak ngay def voilà donc par fermentation la que ça soit bu nek voie bo xamantene day naturel ñu ñëpp xam ni manam bu yi gëna yom que ça soit da nek lo xamantene à au niveau industriel lay doon donc mu jaar ci ay machine ak yu déme nonu mais de toute façon il faut ñu denc ko fo xamné day waral bu jëlé temps donc transformation bile existe pour mon soppé ko nek sangara et que donc comme ni ko sen tawé do wax légui pour ñu mëna yobbu mbir ni ba mu nek sangara il faut mu dem bay mandala manam lo xamanteni du mandala nek boko nané lolu tuddu sangara voilà lay wuté ci borom ko fof wuté parce que la lay day tourner autour de lolu day tourner autour de hein est ce que lepp lu mandala nek mëna ko tuddé sangara waro ko sangara faaw mu jugé ci réseau fofu lo wuté dal wala ce qui fait que xalaat yi rahmatullah ñom dañuy faaw mu julli ci rek mais comme ni nga xamné non lañ ko wax won mbir yi day wone ni manam ni mbir ñuy doxé manam ak ni day wone manam de toute façon molécule ben la résultat ben la et que lool lañu tuddé sama et que vinaigre tamit mom tamit même chose la c'est-à-dire que mom tamit dafa am ni koy défaré pour sangara bi wol bu ci nek vinaigre et que vinaigre résultat sangara lañu jël c'est-à-dire donc hein ci sangara ni jindé voilà donc ce qui fait que ay vinaigre bi ci voilà lepp lu doon alcool wala vin wala yoon non ci lolou la jëngé en fait voilà vinaigre à l'état pur manam lo xamné da ngay jëm ak ñu nekk vinaigre lo am li am moy day nekk tanga ni transformer ko transformation bu moko def vinaigre té vinaigre koku nak lan nak vinaigre ak tanga lan mo gudi sen ak tanga ñepp d'accord nañ ci la vinaigre ñepp d'accord nañ ci la dafa daga donc sangara ñepp d'accord nañ ci ne dafa wara bi leen ñepp d'accord nañ ci ne dafa la dafa dagal su fekké na la su fekké na la da transformation amut voilà transformation la terre là voilà su fekké transformation la terre là maintenant su ko yéne mi ci la rek lolou wut amna ci comme ni nga xamné après inshallah mo ngi ci digi voilà waaw gisoon nañ ci masala yi masala ant ki nga xamné moy jangale ak ki nga xamné moy fatu xam xam moy bo amé loy laccu nga dem la ci nga xamné moy ki nga xamné mom ki maîtriser question fi ci suñu hadith bi mom dafa dem la ci yalla nabi sallallahu alayhi wa sallam boudé ci suñu jangale jëlo ci da ngay dem la ci nga xamné dañ ko reconnaître en tant que serigne nga baña def rek suñu rombu ci mbétt wala même pas nga laccu né ko awal la ñu ci dirum sa vinaigre bu ni transformer en tangara wala dem non ci la ñu ko wala bu la tonté aussi bo moy mo ngi ké réponse ci la man la jëf wala man la dugal ci erreur ci ma xaram gis nañu aussi ci masala yi ñu jàngé aussi ci suñu xarit bi né Seydina Abu Talha mom tam doylo wul xelam bi question bi posé wu togul rek nan à mon avis yaakar na logiquement comme ñun niñ koy défé ñun ci suñu jàmono sama jàmono waa nan yaakar na su serigne bi suma ko posé won question bi la may tontu kon graw man na koy def dire bi mo xamulé rek dafa na xaarama dem la ci lolu aussi bokku na aussi ci ñuy jàngé ci suñu xarit voilà lolu en fait dëgg ni dëllo ci wa dañ ñu dérlo ci ci ben mo ay instant ci xewxe bu dimb bi manam xeyna ñu ko fekke mën nañ ko sellu dafa bari manam leg leg c'est que ñun ñu bi ci def attention ñu def attention ci nak man mi la ñu sé mbir bi manam ba tu je pense que man mi la ñu sé mbir bi man yaakar na ni li terme bobu voilà alors que terme bobu normalement c'est un terme bo xamantene kenn duggu def di ko sulu sakka parce que en fait il faut nous comprendre non manam walu yalla du lo xamantene nit ci daf ci démé am xalam lolu am c'est à dire que xel parce que bu do xel kon lan moy xew kon yalla day baye kenn ko nek xalam ndax xel comme ko wor ci wax bu do ngay day la lolam parce que kenn ko ci nek sam ci do la moy mais que mbir mi du mbirum xel manam mbiru loy tek la ci xam xam bu wër woor wa xam xam bu wër nak ci ñaar rek la mëna am li ñu tuddé an-nafs sahih wala bok sare an-nafs sare moy lu tek donc tek bi mu leer ak li ñi wax al-qasd al-sahih manam moy bu la mété qasd sahih sa fi mi amé ndariñ sax moy le domaine spirituel domaine ba ci et ci yenn xakar ak yoy moy qasd dévoilement bo xam tan dafa leer mais suñu lool dafa wara nek tek bu leer la comme li nga xamé tane loolu yeen ci sallallahu alayhi wa sallam Abu Musa ha ala sa rabbi Allah anu ha non iza arasta Allah tour afanna ala sirat farfata aynin wala tahdathanna fi din bi rahmi su fekente ne beugulo no taxaw lola ci kaw sirat lu tolok xeko kibbi bul am lenn moy wax wala ci diine ni ma nga ko fi sos ci te gis gisu bop bu tawme gis na li rafet lu naw ni yaakar na li ma ngam na ngam lol rek ñaari façon yu dem ci dugg suba groupe bi nek bi moy li nga xamantene dañu manam bop façon wo ci manam intellectuel bi dafa am doole ci ñom ñoni suba même ci affaire diine ji dañuy permettre di wax li la xala li la yaakar li la gëm li la bëgg ñaanu ko toñu ci moy ñi nga xamantene ay apprenti soufi lañu apprenti soufi tam dañuy bëgg lool souvent parce que yaakar nañ ni am nañu droit ci li wax ci mbiru yalla manam comme ñu leen neex parce que tout simplement am nañ une certaine initiation alors que mbir mi déme lool mbir mi manam beurina lu nit yaakaane loolu mbir mi loolu la demé même ci affaire aduna yi rek beurina lu nit di yaakaane mbir mi loolu la demé buñu déwé bu tey ci da nga tay loolu am jour ke loolu légui lan ngay xalat ci lo xamanteni mbir yaalla la dafa la xat lan ngay xalat ci lo xamanteni mbir yaalla la dafa la xatou baatu dama yaakaar je pense que ak yaakaar ak fogg nak manam loolu baat la bo xamanteni dans le langage religieux waru ci am lu nit ci kaddu ko xamantene muttahid la mi bu muttahid ku ci yegg mën na man nga mi la ko gisse te sax lolu day tek mu tek ci ay base texte yu leer mais waru nek rek ci base hein dama ko ngi dede mbir mi ni la wala ni voilà comme ni nga xamantene lolu al imam ash-shafi'i wax radhiyallahu anhu guna kullul ulumi siwal qur'ani kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al haditha wa illa al fiqh fi ad-din al ilm ma qala fihi an nas hadathana wa ma tuwa Allah shayatin kam kam yeb ha lenen lu tudul al qur'an xetu forme de bavardage rek forme de spéculation kene la lulu afa bamou def hadi nga mo xiyam ci lu salaam ak tekk xam xam woor ci walu diine tekk nak buñ ko wax ci diine baatu tekk dafa lamb mbolam xet xam xam yi am ci diine ci du tekk bi rek comme ñun bi ñuy wax mu nek mu tekk ne xam xam moy fi nga xamne nit ñi dañ na hadda sana di ñu yettal ñu ñu et cetera amoss nga nek ko xamantene comme li am yeddu am sal wax wa dela mais da ngeen di diine yeb akhasuma almakum maytan almay wan akhadna ilmana ala hayy alladhi la yamut yeen da ngeen di jeul seen xam xam di ko jeul ci fude kok jeul ci fude kok jeul ko ci fude mais ñun dañu jeul ci ci nga xam jeul mo mi ngi dundu tedu le wa yow bo bokke ci ñi nga xam ni lay jeul xam xam bi directement ci souf fi wala mais bokku lo ci ñoo mu leer na yow bokku ci parce que nit tamit non mais c'est vrai parce que nit day s'inter par rapport ak mon bokku bokko ni mais buñ la bëgg yoon ya sala ni la gisé nangam nangam et cetera par quoi donc amna ñet amna tamit leneen benen bu moy ñoo xamantene dañuy dégg samba né manam samba ak serigne samba ak serigne le puis ci contexte bi samba né samba wax dara wala ñu lire ko mu wax mais ñoo ci ñu koy relaté ko li ñu né samba dañé won na nangam mais dañ na yaakar na né nangam lolu malonatu ci intellectuel lu lolu malonatu ci intellectuel lu waaw ganaw bi gisé masala bobu gisoon ñu ne aussi ci hadith yi jangé nañ ci mais borom xam xam aussi dafa wara disponible jël ay responsabilité pour tontu question talibé jëfa won nañu exemple imam man rabi allah ta'ala bi waji joggé yemen indi 40 questions ñu ne ko ay imam dawam 40 questions ñu ko waxal ñu wax ay 40 questions ñu ko xamna ñet ñu 37 xamuma ko ñu tontu ko di mu tontu ñet ñet questions ñu ko 37 ñu ko xamuma waji ne ko ah man de yemen la jome mu ne ko wa waye xamna waji ne ko suma ñibé yemen la lay wax wa yemen mu ne ko bo jome xamna imam malik de ci 47 ci yene ñu won ci ñu la xamna kontu na ko yire xamna aussi borom xam xam aussi gisoon ci ni communiquer ko ci xadi non lay defé bo xamul rek nga xam na mu dem séti kenen ko xamna kontu ko question doro ci gisoon ko ci ci ci waxtan bi kéro سيدنا أبو طلحة بملاجئ ينتمي صلى الله عليه وسلم نحن نجل سانغار بي ترانسفورم كو بينيغار دكوني ديد voilà بيم كوني ديد لا موم انسيستوا aussi ñu jangé ci né ñu jangé ci aussi bo ñëwé poser sëriñ bi question bu la tonton ba paré bu nekk ci insister pour rien que dans le but que sëriñ bi di la jox ma tontu bo xamné bu ñu mëna dafa ba neex la voilà donc bu la sëriñ bi répondre même bu la réponse bi xoba né ru yow jëwël la def nga na xéxal xéxal mu xam affaire bi nekk ci daara xobbu voilà voilà té ñoo xol xam yu bu xam ko rek nga la ndax ne ko ne ko wax xol rek bo xam do gis ci ni di ak do am ni rek ci ni tan na bu gëna na ngi bu waaw ndax gis nañu sayyidina abu talha manon na wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ni bu tuddé ala ñu ñirëm yi la dem baye gi ñu ala loolu tan wax ci bi ñu ko baye ñu waxul lu ñu ko né man lu nekk ci mu ko yaq ko bu mu def bu ci talibé aussi non do wara doxale par rapport ci ñu bu yi la ci jangé won nañ ci xarit bi aussi muy né talibé aussi worul choisir ki nga xamné wala di tan nan diw day tontu sama question té diw ko wala diw lay la ci diw la diw ndax diw dafa xawa né ci xamna ci mako lajé réponse mu né xamna réponse bu ko né gisoon nañ ko aussi ci xarit bi né aussi lool aussi talibé bi waru ko def gisoon nañ jangé won nañ ci xarit bi aussi né nit man nañ poser question pour nit ñi xamé ci ñu joxe won exemple sayidina jibril alayhi salam bi mu ñëwé ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam né ko lan moy islam lan moy islam ak lan moy islam lan moy iman ak lan moy ihsan yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ko ko bi mu démé nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam né sahaba yi Sayyidina Jibril de alayhi salam dafa len dicci won pour jangal len sen diine motax ne ko lolu ñu gis ne aussi parfois ki nga xamne day poser question pour nit ñi xamé ci koku aussi day am tiaba ki nga xamne mo mo jangal ci ci tontu question gisoon ni jangé won nañu aussi ci xarit ci ñu mën nañu poser question pour fatani aussi ñu gëné ni ñu xaw la ñoo faté wala ci jàmoro ñu ñu def lo xamné par erreur la ñu défé la ba ñoo faté ba posé wa question bi pour sëriñ bi répondre man fatani exact comme partout du monde donc nous mi nga xamantene mo li adu won donc ci baax hadith yi ak teunku na tamit li nga xamantene mo moy de adu ci adu ci teegine wala ben kenen ci nga xamantene peut-être que war na ci meuna rebondir moy ci ñu wax ni ci walu imam malik rahimahullah parce que ñu ñu am ñu am ko la ko la bo xamantene bu wax ay sax wala nit ki nit ak ku mëna don ak ku xam xamum reey reey obligé wu ñu ne man obligé wu mu xam xam lepp mom ya la ko mom wala a mu ni imam mal muy imam shafi muy imam ahmad ñu xambal ñoom abu hanifa rahmatullah alayhi ñoom ñepp kenn ku ci nek laaj nga ay question da na xam sala way rabbi allah da na la laaj ay question ñu ne xamuma yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam xana tay no kuy no ya xal na lo ñaari nit ci xallu ñu ci wéral bu lay xam xam rek mom ñu biiré mom mu yentu sallallahu alayhi wa sallam momo moy na dubul wa et pourtant mom ci demi bopam laaj nañ ko mune xamuma laaj nañ ko yeen ci place ñoo gëna ñoo yees ci place ñoo xamuma xaram laaj ci bi dibul ay tassal ma ñew yeen place xamnu xaaral ma laaj borom ni def ni ko laaje buna ko place yi yees ci place moy marché place yi gën ci place moy jaxay yi wala mais tout le monde mom demi bopum dem ni ah ni de xawmu lol mo motax ñu wax ne dafa yello ci kepp ko xamantene da ngay jangale wala ay nit bi la top wala yu mel non ngay leen di samal baatu ah ay ñoo leen li mo xom baat bo bu koy tam di deg parce que lolu su ngudu deg baatu xamuma parce que xam nga ni xamul ni xamul bo le xamuma ni xamul dañuy formé ni xamul mais dou fay internet li ngay wax yépp fekk na dang ko xam alors que li mom li nga xamantene mom xamoko mom nopi nga ci lolu day woné manam day woné ampleur li nga xam day woné ampleur li nga xam benen bi ci rek mom moy ci walu lati benen bi bu am xolo tamit fofu tek ci walu ko moy ki lati dafa wara lati pour xam wala ñu jëm ci walu xam amna nak lo xamantene effectivement dañuy laaj manam pour ay raison yo xamantene ki wu noblu kenn ki lay laaj pour dinga manam mom xamna réponse bi mais dama la bëgg laaj lo xamantene manam pour ne yow li nga wax wala li nga japp du nonu légui dama lay laaj pour contre dire la lool amna ñeneen ñi nga xamantene dañuy laaj pour pour manam gat lola manam mais dina len wone mo xamul dara wala lim xam bari wul et que wala fi donc wala wala dem la ko lo xamantene comme ni mo ben way kat wax way kat bi neena neena leg leg dañuy way bi leg dam sa di di manam xamne way bi marlu di ñu doon yom fofu manam mene ay man gamu kat mo wala wala man dama baye bu retire mo duggal yow ci way mo xamne le taxame du mu xamu mo no ko wa le me amet lor manu xala ci bo sa di manam lolu su fekke tane ci di ci jant million bi nga xamne pop nit ñi dañ fa waro la ñew pour jarino pour sel pour lo xamantene da len di defat manam ci lay am xet yu mel non du dir manam nga gis ne lu xaw doy wax manam lu yéme voilà amna tamit lo xamantene dañuy laaj pour manam pour wone ay limite nit nit ay limite ni la mel et que dañ ko par exemple ñu laaj ko par exemple pour comero wala laaj ko pour lo voilà am ñoo xamantene tamit dañuy laaj pour tuer temps pour ray temps ko tamit am lo xam nga mom en fait laaj ñu pour xat laaj ñu pour nit ñi xam wala mais en fait du meun dañ pour meubler temps bi ko on va tuer le temps voilà laaj pour lool am ñoo xamantene tamit dañuy laaj pour ñu saxalal leen kaatam bi ñu nekk lool mo motax mi ñi tégué laaj bi manam duñu waré ñu wax li ci nekk lepp lool tamit leg leg nga gis ko ñoo xamantene par exemple ñu dund ci euro am réalité yo xamantene daf ci am ñu gis ñu bayyi bo gaay di def seen émission télé yi yoyu ci Dakar daal ñu woté daal présenté mbir mi lo xamantene daal bi ñu comprendre nan la xé bi déwé bu ko défé ñu dox leen sont bo xamantene day aller dans le sens hein voilà yoyu ay xéx laaj la mais ñu ngañu yépp ay formule la ñu xamantene leen ko ñu bo ngañu wala mo tax kepp ci la tamit wala la ngir ne da nga bëgg xam wala bok da nga bëgg en sta lo xamantene luy avancer luy avancer luy dëgg la et pas pour la ngir rek mo ngi la luy luy yaq wala yalla ñu yalla xam na ñu do rek nga xamantene bu ñu laax ci laax dañuy laax ci ñu la di wax mo am ci téru bi la wala ci téru bi Allah ta'ala ala ñu comme ñu wax ko ku gëna wax la di tamit ñaar ci marché lay jogé euh dara bi kon donc buñu ko xolé day gis ne ci groupe ci walu bobu yepp am lu ñu bok mais mu am lu ñu xew ci marché bi lo xamantene lu ñu xew ci bois de nuit yu bari souvent té mom moy marché place bo xamantene nit ñi souvent dañ fay faal di dajé di def ay guerre di guerranté manam corruption ak riba manam riba yi dafa bari et ay lu ñu xamantene souvent nit ñi dañuy faal di préoccupé wu ci yo xamantene xam nga bois de nuit souvent bo xolé ay ko place la yo xamantene heure yi ko nit ñi di dajé day fekk julli lañ ko bay alors que marché souvent nit ñi bi ñuy fay dajé moment yi fay dajé dañ koy ñékk yo xamantene waxu ci xaar mo ci ki ngam wala préoccupé wu de telle sorte bu julli joté wala yu mel non dañuy am problème manam tek sen ki manam lolu yi de manière globale la du manam du yi dafa relax également ci yenn côté manam mais lui moy de manière globale parce que de manière globale marché yoy ye selon bu pas dire que ni marché bu nek moy ye fenen foudour marché bu nek wala xaw ba xam nga lo bëgg wax de manam buñ ñe par exemple nit mo gën ci yalla bind matala du nit ku nek mo gën kepp ku nek ku yalla bind wala lool la bëgg manam kon du marché bu nek mo gën xelen pour marché ku nek manam moy yé xelen pour marché ku nek mais que de manière globale marché yi ñu yé yéne place wala lool de manière globale légui kon ci bimu ci bimu wowo tamé marché da ngay gis né souvent ay couleur xex da fay bari parce que ay altercation motax ñaar souvent bo démé marché rek wala nga ma gën dégg gaay di commencé manam mais tout ci asala mais kepp ko xamantene dang ko def mom manam mum tekkul la xat voilà mum tekkul la xat kon xam nga lol fokk dafa man et cetera ak ñu mel non nga xamantene dañuy faral di xew ci bir marché ñu yépp ñu ngi waral marché nek place nga xamantene ñoom ñoy yépp maintenant leuyet nit mën na fa yow boutique bo xamantene moy gën yenn kër bi moy gën yenn kër yi té ab boutique donc boutique la ci bir marché donc lool la même nit ñi comme ni way tan la inna rama sawadal buqaa illa rijaluha wa illa fala fadlu likul bin ala tubi wala li ahdin ala al manam nit manam bo xolé place li ni gënalé moy nit ñu ko déké nit la koy fréquent place lolu ñu gënalé sinon souf ké ci gënul dénal souf voilà lolu mo motax yenn place yi bo gisé par exemple Medina ko lu na wara wala yenn dëkk nit manam doolé bu am puissance bu am du souf ci jëm ko ko mais ñafa nek la ni ñu non tamit marché yi souvent ñafa nek di dajé lool mo motax mo waral ak yéxal té bo xolé jakk ñafa faral di dajé mo waral ak ngeenelu tamit ak lañ fay def wala kon lool la wallahu ta'ala wallahu ta'ala wallahu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين